Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin vefatı muhteremler. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri son peygamber. Onun farklı özellikleri var peygamberimizin tabi. Çok peygamber geldi geçti dünyaya. Hepsi öyle tabi böyle. Fakat Peygamber ölümüyle bir dönem kapandı artık. Yani dünyada peygambersiz bir dönem başladı onlar beraber. Sahabeler, biliyorsunuz sahabe, peygamberi görenler hayatta, iman ederek onunla görüşenler, sonra dinleyenler. Yani o anda yaşamış kişi, iman etmemiş, o sahibi olamıyor. Hatta sonradan iman etse bile, peygamberden sonra, yine sahibi olamıyor, tabiinde kalıyor, ikinci basamakta kalıyor. Yani en üstün makam, peygamberden sonra, sahibe makamı böyle. Allah'ın Resulü'nü görenler, iman ederek görenler, onun sahibi bulunurlar, onlar sahabe deniyor bunlara böyle. Sahabelerin tabi hayatlarında çiğli geçti. Din uğrunda, Kur'an-ı İslam uğrunda yalnız çalıştılar bunlara böyle. Bunların iki yerde sevinçli günleri geçti sahabelerin. Biri Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye geldiği gün, o günü böyle. O zaman yalnız tabi Medine olan sahabeler. Bir coşku oldu, bayram oldu orada böyle. İkincisi de veda haccinde. Bu genel olan böyle. Bütün sahabeler ancak çok yaşlı, artık devreden duramayacak, ağır hasta, bundan dışında kimse kalmadı. Akın akın ilk işaretler buna, veda haccine böyle. Yani sahabelerin en coşkulu anları veda haccinde olmuştu. Veda haccinde böyle. Yani peygamberler beraber devamlı böyle. Onunla beraberler günlerce tabi. Her şeyin bir de özü var. Özün özü de var. Bu haccın özü nedir? Arafat'tı böyle. Arafat'taki vakfe. Vakfe böyle. Bilhassa iki günden sonraki peygamber deve üzerinde rahmet duanın yanında, onun yanı başındaki peygamberimizin konuşması oldu böyle. Bir veda konuşması şeklindeydi böyle. Açık vermedi ama öyle anlaşıldı. Bir işare bundan. O anda coşku tamamen doğruya çıktı böyle. Herkesin gidip peygamberin kutlayan, herkesin böyle. 124 bin tane sahabe. O kadar muazzam kalabalık, o görmüş Arapistan'da öyle bir kalabalık. Ama çıt yok. Ancak bir nefes almak yavaş yavaş böyle. O kadar şekilde. En coşku an böyle orada oldu. Orada ayet-i kerime tabi geldi. Dininizi tamamladın diye. Elime ekmeltü ayet-i kerimesi geldi. Daha sevinen sahabeler biri hariç. Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri o aldı böyle. Soruldu, niye ağlıyorsun diye Peygamber sana soruldu. Dedi, ya Resulallah sen bu dini tebliğe geldin, dini. Din tamam olduğuna göre tebliğ işareti bitiyor. Seni burada gören bitecek. Yani ölümün işaret dedi. Bu an tabi işaretli diye bakıyorum böyle. İşaretliydi. Ama yanılmadı işte. Yanılsın, yanılmadı işte adında muhtemelen böyle. Hac dönüşü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da bir harsizlik başladı. Harsizlik Peygamber'de başladı böyle. Bunu sahabeler yol yorgunluğuna verdiler bunu. Çünkü çok oldu Peygamber harçta. Çok ama çok oldu böyle. Her insan yalnız kendi görevinde meşgulken Peygamberimiz her birine meşgul. Böyle. Her biri devam girip soruna soruyorlar Peygamberimize böyle. Onunla ilgileniyor Peygamberimiz. Çok ama çok yoruldu gerçekten böyle. Hac dönüşüyle Medine'ye gidildi. Baktılar ki sahabeler Peygamberimize ki bir durum değişikliği var. Farklı durum var Peygamberimize. Halsiz, yorgun, bitkin bir halde. Bunu yol yorgunluğuna buna verdiler. Geçer diye tahmin ettiler. Sonra baş ağrısı başladı. Baş ağrısı başladı. Baş ağrısı. Çok şeydi baş ağrısı. Tam baş ağrısı böyle. Ağzın baş ağrısı başladı Peygamberimizde. Derken ateşi yükseltiyor. Ateş başladı böyle. Yani peygamberin dokunuların eli yanardı böyle. O kadar ateş muazzam Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri de böyle. O durumda Aleyhisselam Hazretleri meclise geliyordu. Bitkin bir halde baş ağrıyor muazzam, ateşi yüksek gene geliyordu meclise geliyordu. Yalnız namaz kıldırdı ama böyle. Namaz vakti geliyordu. Namazı kıldırıp hiç hesabında görüşüne konuşmadan sohbet yapmadan gidiyordu. Alışmış sahabeler Peygamber'in sohbetine namazdan sonra sohbet alışmışlar böyle. O feyizli anlar, ruhsal zevkler böyle, manevi zevkler böyle, o sohbet ilahide böyle. Bir peygamber sohbet diye. Yani cehennetten tatlı oluyor o sohbet. Peygamber sohbeti. Bu tabi sahabeler çok bunu üzül sahabeler. Evet namaz kıza geliyor. İmam oluyor Peygamberimiz tabi. Bakın namaz kılıyorlar. Ama sohbetsiz bir dönem başladı. Sahabeler korkmaya başlar işte bu durumda böyle. Yani yol yorgun olsa geçmesi lazımdı. Hastalık ilerliyor. Hastalık geçmiyor, ileriyor hastalık geçmiyor. Artık sahabe-i hazretlerinde hayatları karardı. Dünya kararlar şimdi böyle. Yemeden kesildiler, içmeden kesildiler böyle. Uykuları kaçtı. Her şeyleri perişan oldu işte hayatları derdi. Hayatları durdu. Meşri etrafında dönüp duruyorlar böyle. Kimse kimse konuşamıyor bile böyle. Peygamberimize haber geldi. Dediler ya Resulallah sahabe-i kiram böyle bu durumda böylece. Peygamberimiz Hazreti Ali, Hazreti Fazıl. İkisi amcaoğullar bunlar peygamber. Hazreti Ali hem damadı hem amcaoğlu. Hazreti Fazıl da Hazreti Abbas'ı oğlu. Onun oğlu böyle. İkisinin koluna girerek, tutunarak meşte geldi. Öyle vaktinde. Meşte geldi. Çıktı minbere. Biliyorsun minber hutbe okunan yer. Minber. Mihrab namaz kılınan yer, imamın durduğu yer böyle. Peygamberimiz çıktı minbere. O da üç, minber üç basamaklıydı bir de. Bir oturacak yeri vardı. Peygamberimiz çıktı oturdu oraya böyle. Allah'a te hamdü seyahından sonra Peygamberimiz helallık istedi eshabından. Helallık istedi. Ve şöyle buyurdu. Kime vurduysam bilerek bilmeyerek gelsin vursun bir sırtım. Teslimle kim beni alacağı varsa gelsin alsın. Ayete kalmasın. Orada hesap zor. Demek ki bu beni çok üzüyor bu konu muhtemelen böyle. Bir peygamber, Hatem-ül Enbiya, Havlu Beşer. Kul hakkından korkuyor, kul korkuyor muhtemelen. O bir korkuyor, kul hakkından korkuyor. Kime vurduysam bile bilmeyerek gelsin vursun dışa sırtım. Kimden kimin alacağı varsa unuttuysa bir şey olmuşsa gel alsın. Üç sefer tekrar muhtemelen böyle. Tabii şüt yok sahabede. İndi minberden. Öğle ve namazı ezan okumuştu da Hazreti Hazretleri. Namazı kıldırdı. Yine çıktı minbere. Yine çıktı minbere. Yine aynı şeyi söyleyeyim peygamber. Eshabı ne olur? Ahirete kalmasın. Maaşlara kalmasın. Kulakı kısa çok zor orada. Çok zor. Kime vuruyorsam gelsin vursun, alacağım gelsin böyle. Bir kişi çıktı, Peygamber çok isadınca, dedi ki, ya Resulallah, sen işte filan filan zamandan 3 dirhem alacağım var benim sende. 3 dirhem. O zaman 2 türlü para birimi vardı böyle. Altını denedi dinar. Gümüş para da dirhem denedi böyle. 3 lira, gümüş lira alacağım var. Ya peki buyurdu, verdi muhtemelen böyle. Peygamber Hazretleri Esra'nın bazı nasihatı bulundu. Şöyle buyurdu sonunda. Uzun tabi ayet konuşmaları vardı böyle. Sonra şöyle buyurdu. Allah Celal Celaluhu bir kulunu muayyer kıldı. Yani tercih hakkını ona verdi. İse dünyada kalacak, ise böyle kavuşacak. Allah bir kulunu muayyer kıldı böyle. İse dünyada kalacak, ölümcülük yaşayacak daha böyle, ise böyle kavuşacak. Kul Mevla'yı tercih etti. Tabi anladı yine bunu sahabeyle bunu. Kuldan Murat Peygamber kendisi muhtemelen böyle. Yani Rabbim Peygamberimize bu hakkı verdi. Hakkı verdi bu dönemler. Yani ona hakkı verdi. Hayır istersen dünyada kal. Eshabınla beraber. İstersen gel bana kavuş. Müstahdi, müstahdi ilahi böyle. Peygamberi kul dedi. Mevla'ya kavuşmayı tercih etti. Tabi Peygamberimiz hesabını çok severdim sahabeleri. Çok, çok ama severdim. Yani evladan çok onları severdi. Fakat Mevla'ya da aşık amadı. Muştak muhtemelen böyle. Beni aleye, muştak da oraya böyle. İndi oradan. Eve gitti, evine gitti ya böyle. Bir de Peygamber şunu buyurdu muhtemelen. Şunu da sevmiş. Uzun hutbede böyle. Ne olsa bu alemde, cihanda her olay, her hadise Allah'ın takdirine bağlı, ezelik takdirine bağlı böyle. Allah iradesine, takdirine bağlı. Ne oluyorsa, ölüm, doğum, yağmur, kar, deprem, şunlar, bunlar, has ne oluyorsa, hep bunlar ezelde, yani dünyadan önce Allah'ın takdiri, lehime yazılmış bunlar, onlar oluyor mu? Kul bazı acele eder. Allah acele etmez ama. Kul bazı ertelemesini ister. Allah ertelemez ama. Yani ne oluyorsa kaderle ilgili böyle. Yani deprem olacak mesela. Gücük altına kalacak. İşte şu olacak, ölecek, sağ kalacak, bunu kanamayacak. 91 saat kalacak bebek. Soğukta, açıkta. Ölmeyecek ama. Allah'ın takdiri muhtemelen bu ya. Onun takdiri muhtemelen bu. Peygamberimiz şöyle hutbeyi kapadı o zaman. Siz iyi olsanız başta iyiler gelir. Kötü olsanız başta kötüler gelir. Demek ki bir millet iyi olursa ondan başına da iyiler gelir. Yani abdest, namazlı Allah'ın korkma insana gelir böyle. Eğer millet iyi olmazsa, kötü olursa, Peygamber böyle buyurdu. Yani kötüye girer başında böyle. İçkili, kumarcı, şunlar, bunlar girer başında böyle. Din düşmanı başında girer buyurdu böyle. Peygamber tabi yine Hazreti Ali ile Hazreti Fadıl ikisinin koluna girdi. Amca, oğlu ikisi bunların böyle. Gitti. Yatağına uzandı hemen. Zaten çok bitkindi böyle. O kadar durabildi orada. Hadi bir de Habeşi. Peygamber'in müezzini muhtemelenler. 2 tane müezzin var. Ümmü Mektum, bir de Habeşi böyle. Ümmü Mektum gözleri görmüyordu böyle. Habeşi'nin hakkına geldi. Ama yani aklına geldi böyle. Hazreti Bilal uykusuzdu. Aşkı Resul yakıyor kendisini Bilal'ı hemen böyle. Eğlenmedi. Zaten köyde Mekke'deyken böyle oradan kurtuldu. Halbuki satın aldı kendisini böyle. Çok işkine girdi Allah yolunda. Çok işkine gördü hamdeden böyle. Ezan okur, ekran okur sahabe ezanını. Acıklı ezan okurdu böyle. Çok duygulu okurdu böyle. Yani ezan için yaratılmış sanki muhtemelen böyle. Yani hep o din bir ezan peygamberden böyle. Halbuki ezan okurdu, sahabe ezanı, ekran okurdu. Sonra sabah namazının kılınması vakti geldi mi, tabi cemaat toplandı mı da, Hazreti Bilal evine giderdi, kapıya. Ya Resulallah, es-salah, es-salah derdi. Namazda geldi peygamberimize. Peygamber çıkarsın çıkardı böyle. Beraber meşte gelirler ikisi beraber böyle. Peygamberimiz mihraba doğru yürürken, mihraba doğru namaz kılıyor yürürken bir anda kametler muhtemelen böyle. Böyle yapardı böyle. İkisi beraber girdi kapıdan. Daha önde peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber mihraba yürürken bir anda kametler muhtemelenler sabahınızı kılarlardı. Peygamber Efendimiz Hazretleri tabi namazı devam ediyor gene böyle. Yani hastalığı arttı, ateşi yükseldi, bitkin kaldı, yeme içmeye kesildi. Çok bitkin bir hal, bir halsi kaldı halde namaza gelirdi. Namazı kıldırır, hemen giderdi. Böyle. Üç gün kala vefatına, son akşam namazını kıldırdı. Son namazını kıldırdı ama akşam namazını kıldırdığı namaz son böyle. Kıldırdı. Oturarak kıldı. Oraya duramadı. Peygamberimiz yine o duruma gelmiş. Ayakta duramadı. Oturduğu halde akşam namazını son kıldırdı. Bir olay var bununla ilgili. Hazreti İbn Abbas. Hazreti Abbas peygamber amcası, onun oğlu. Adı Abdullah İbni Abbas. O tabi peygamber vefatından çok sonra evde namaz kılıyor annesiyle beraber. Ümmül Fadıl annesi. İkisi beraber namaz kılıyorlar. Hazreti Abdullah imam oldu. Akşam namazını. Oğlu imam, annesi ona uydu tabi böyle. Namaz kılıyorlar. Namazda mürsası okudu. Ver mürsası, urf onu okudu. Namaz muhtemelen böyle. Akşam namazında. Uzun okurdu çok. Doyamazdı Kur'an-ı Kerim'e. O manevi bir havaya girdi mi, o feyiz aldı mı artık çıkamazdı havadan böyle. Annesi arkasında hep o ağladı ama. Devam ağladı böyle. Önce yavaş giderken böyle, arttıramadı kendisine. Hep ağladı böyle. Ben ona selam verdi. Diyor, anne niye ağlıyorsun? Ah yavrum ah. Resulullah son akşam namazında bunu okumuştu mu da? Okumuştu böyle böyle. O aklıma geldi. Sanki oradaymış şu anda böyle benim adım böyle. Verimli saat okudu benim sonra akşam namazında. Yatsı tabi oldu şimdi. Yatsıya gelemedi peygamberden böyle. Hazreti Bilal geldi kapıya. Ya Resulü Esra dedi böyle. Yani Ayşe'ye buyurdu. Ayşe kadın hazretlerine. Söyleme çıkamayacağım. Ebu namazı kılırsın akşam namazını böyle. Akşam namazını Ebu Bekir tabi elemle böyle güçle kıldırdı. Ama yani iyileştiği ümitleri var yine sahabelerin. Yine ümitlerini yitirmiyorlar böyle. Daha doğrusu iş oraya yoramıyorlar. Yani ölümü kabul edemiyorlar. Peygamber ölümünü kabul edemiyorlar. Yani peygambersiz hayat ona hayat değil kalır. Zindan dünya, dünya karanlık onlar için böyle. Alışmışlar peygamber sohbetleri onunla beraber böyle. Çölle, savaşla beraberken sanki cennette gizli onlar. O fiyazı yaşıyorlar onlar böyle. Fakat hadi bir Habeşli İran'a hazretir. Yani Habeşli kendisi. O gece uyuyamadı ama. Uyku zaten kendisi. Uyuyamadı o gece böyle. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri yatsıya gelemedi. Ya sabah da gelemez acaba? Çok mu ağırlaşacak böyle? Oturamıyor bir yerde böyle. Bütün yeri gezdi böyle. Gezerken de nereye baksa Peygamber bir hatırası var ama gözünde böyle. Resulullah'da oturmuştu. Namaz kılmıştı. Buradan geçmişti. Hep biraz hayaller Peygamber hayatımda böyle. O vakit geldi. Sabah ezanı okuyor. Çok farklı okudu o sabah ezanından böyle. Çok farklı okudu sayılma böyle. Herkes duygulandı. Herkes ağladı bütün Medine ağladı böyle. Çok duygulandı herkes böylece. Okudu sabah ezanını. Yine vakit geldi. Gene Peygamber kapısına geldi. Es-salâh, es-salâh ya Resulallah. Yani namaz, namaz ya Resulallah. Peygamber çıkma artık mıtırına böyle. Ay ya Ayşe, söyle bir Allah, ya bugün namaz kıldırırsın. Burada aşağıya, ya Resulallah, babam Ebu Bekir çok yufka yürekli, çok merhametli böyle, hassas duygusal çok, nece yapılır böyle böyle. O nasıl namaz kılırsın senin mihrabında? Kıldıramaz. Hayır ona söylersen, o kılırsan böyle. Aşağıdan tabi Hazreti Bilal söyledi. Ya Bilal, Resulullah böyle emrediyor. Sen Ebu Bekir'e söyle, babama söyle. Namazını kılınsız böyle. Çıkamayacak, çok rahatsız. Hazreti Bilal hiç konuşamadı böyle. Yani Mekke-i Mükerreme ömrü cefale geçti böyle. İşkencele geçti böyle. O kadar işkence çekti. Onlara hiç gelmem böyle böyle. O anda kendine geçti böyle. Konuşamadı. İçi yandı. Öz doldu. Tabi meşhur geldi. Sahabeler de yani cema hep tabi sahabe. Sahabeler de hep kapıda gözleri. Resulullah senin kapına girip Bilal'la beraber. Hep ona bakıyorlar. Baktı sahabeler bak için geldi. Baktılar bir Habeşi yalnız geliyor. Yok yanında Resulullah. Anladı ki durum tehlikeli sahabeler. Böyle. Hepsi ona duygulandı. Gözleri yaşardı, işleri yaşardı. Bakıyorlar bir an ne yapacaksın onu gözüyorlar. Yalnız gelin ne o bakın, ne haber o bakalım böyle onu gözüyorlar. Hiç konuşamadı bir an. Kimseye bakmadı. Ebu Bekir yanına gitti. El işaretiyle geç namazı kıldır. El işaretiyle. Yani kalk git mihraba böyle yapma. Konuşamadan tıkandı böyle. Hiç konuşamadı böyle. İşin bazen doldu. Tabi Hazreti Müslük Hazretleri artık baktı ki hadi yastığa neyse dedi şöyle dediler böyle. Sabah gel artık bu sefer. İşleri yandı tabi. Gözü yaşardı. İşi doldu. İhraba geçti ama zor yürüdü mihraba kadar. Ayakları gitmiyor muhtemelen böyle. Dizin devamına kesildi. Mihraba geçti. Tabi namaz farz. Kılmaları lazım onu böyle. Bunlar sahabe bunlar. Dini en iyi bilen onlar buna tabi. Tekbir aldı. Allahu Ekber dedi. Dedi ama okuyamıyor Fatiha muhteremler. Ağlamaktan böyle. İçin içi ağlıyor. Elhamdü diyor. Olmuyor. Kalıyor. Elhamdülillah. Kalıyor. Artık güçlük de böyle. Güçlük de böyle. Sıka sıka oroş oroşa. Tabi Fatih'le beraber kısa bir şey okudu böyle orada böyle. Hazreti Bekir ağladı. Bütün hesap ağladı sahabeler böyle. Ağlıyor ağlıya. Namazı kıldılar. Oldu şimdi 12 Rebiülevvel'e gelelim muhteremler. Peygamberimizin doğumu 12 Rebiülevvel. Gün pazartesi böyle. Vefatı 12 Rebiülevvel. Gün yine pazartesi muhteremler. Aynı şey geliyor. Hem ay gün aynı böyle. 12 Rebiülevvel pazartesi böyle. Üç gün çıkamadı peygamber Meşrem'e. Çıkamadı böyle. Hazreti Bekir namazı kılırdı. 17 vakit namaz kılırdı. Peygamber hayattayken böyle. 12 Rebbel parası sabahı. Sabahı baktı da Peygamber Hazretleri biraz bir iyilik verdi kendisine, bir sağlık kendisine verildi böyle böyle. Yani biraz gücü var gibi. Gideyim meşe dedi böyle. Meşe uzak mı? Hayır muhteremler. Şimdi Peygamberimizin türbesi var, gidene bilirler. Şimdi Ravza-i Muhtar deniyor böyle. Aslın meşri orası böyle. Peygamberimizin meşri o böyle. Ravza-i Muhtar'a. Önü kıble verince sağında minber var. Sonra Peygamber türbesi var. Bir mihrab var da böyle. Peygamber türbesinin bulunduğu yer orası bir odaydı. Yine oda tabi böyle. Hazreti Ayşe'ye ait ama orada. O böyle. Peygamber'in zevcesinin, hanımlarının bir odası vardı muhtemelen böyle. Peygamber ağırlaşınca Peygamber'in zevceleri itibar karar verdiler böyle. Peygamberimiz Ayşe odasına kalsın dedi böyle böyle. Yani Peygamber Ali Hazretleri hemen oradan kapı vardı odasından meşride. Hemen çıktı oradan böyle meşride geldi. Peygamberimiz tabi bitkin bir halden tabi böyle yine şey baktı, sahabelere baktı, safsa olmuşlar, yetim çocuklar gibi ama böyle. Gözleri yaşlı, boynları bükmüşler. Hazreti Sıddık Hazretleri mihrapta ve yavaş yavaş böyle artık kısık bir sesle zor okuyor Kur'an-ı Kerim'i. Sami'ye birisi böyle yetim çocuklar gibi saf olmuşlar. Ona göre peygamber çok duygulu peygamber muhtemelen böyle. Çünkü benim peygamber, benim de sahabem dedi, ben namaz kılır bu şekilde böylece. Hemen orada yanı başında oturdu. Oturduğu yerde Hazreti İmam ona uydu. Son namazı kıldı muhtemelen. Peygamber de son namazı o dünyada. Sabah namazı böyle. Akşamı kıldırmış oturarak. Bunda oturarak Hazreti Bekir uyudu. Uyudu. Zaten Peygamber daha habermişti muhtemelen. Peygamber şöyle buyurmuştu. Bir peygamber, hangi olsa bir peygamber, ümmetinden salih kişi uyumadan, namaz kılmadan onun ruhu çıkmaz mı böyle böyle. Yani salih bir ümmet uyumadan, namaz kılmadan çıkmaz böyle böyle. Namazını kıldı. Ama selam verdi. Hazreti Bekir Hazretleri hep peygamber kalktı, gitti gene muhtemelen. Odasına gitti. Artık ölüm yatağına yattı ama artık böyle artık. Ecel artık geldi. O gün işte artık böyle. Yalnız sahabeler baktılar ki Resulullah Aleyhisselam Hazretleri namaza geldi sabahtan. Demek iyileşti bu elhamdülillah. Ölüyorlar. Tabii kötü göremiyorlar bunları böylece. İstemiyor kötü görmek de böyle. Ve öyle inandılar da böyle. İyileşince sevindiler sahabeler. Bir kısmı dağıldı, işlerine baktılar be. İşe dağılmış işleri böyle. Hayvanlar perişan, dağınık, develeri şunlara bunda, hurma başları var, topun şunlara bunda, karmakarışık bir şey böyle. Ortalık karmakarışık. Gidelim bir işlere bakalım bakkandırı böyle. Bir kısmı gitti ama yine çoğunluk kaldı yine böyle. Ne olur ne olmaz diye böyle. Gidemiyor hatta bunlar böyle. Tabi Peygamberimiz arada bir Cebrail Aleyhisselam gelip ziyaret ediyor muhtemelen. Cebrail Aleyhisselam böyle. Arada bir geliyordu. Peygamberimiz de kısa bir sohbet yapıyorlardı. Ziyaret geliyordu yani. Yani geçmiş olsuna geliyordu böyle. Ana kararlarım lazım. Ayşe Alemiz buyuruyor Hazretleri. Uzun çok hadis-i şerif. Birkaç kelime aşağıya buradan. Kale Nebiyyü. Peygamber buyurdu ki diyor böyle. Urşne anni. Hazreti Melek yesesini aleyye. Peygamber buyurdu ki yanında bundan zevcelerine, kızı Fatıha, Ümmü'ye, günü varsa yakınları böyle, dışarı çıkınız. Kapıda melek var, izin almadığı şey giremiyor. Bana izin vereyim, gelsin bakalım. Ve haracı men fi beyti gayriye. Böyle. Ve aşağı alemiz, benden başka herkes çıktı. O neye kaldı? Peygamber onu göğsüne başladı peygamberden böyle. Buyuruyor, benden başka diyor, herkes çıktılar böyle diye. Hazreti Ayşe Validemiz muhteremler Cebrail melekleri görmüyordu. Ama gelen meleklerin geldiğini hissediyordu. Meleklerin kokunu, ruhsu hallerinden onlara hissediyordu böyle böyle. Tabi gelen melek peygamberle tabi konuştular. Sohbetler böyle. Tabi duymuyor onları böyle. Gitti melek. Sol aşağıya. Ya Resulallah gelen Cebrail değil bu. Değil bu. Kim bu yarısı? Bunu tanıyan bu evi tanıyamadım. Bu Azrail dedi. Azrail dedi böyle. Bu Azrail böyle. Şöyle buyuruyor Azrail Selam. Ya Resulallah. Rabbim bana sana gönderdi. Eğer dünyada kalmak istersen ziyaret edeceğim. Döneceğim gideceğim böyle. Eğer istersen Rüstat-ı İlahi istersen Allah'a kavuşmayı şunu alacağım, ödeyeceğim. Ben size emrine bağlıyım. Ve buyurdu, yalnız tek peygamberimiz ait bu özel izin, Azrail muhtemelen böyle. Yani diğer peygamberle Azrail izin almadı. Böyle. Almadı. Bu son peygamberin vasfı bir şey bile bu. Yine Ayşe Alem buyuruyor, Anaş Ali Hazretleri, Hadis-i Buhari Müslim'de. Fekubü'den Nebiyyü, Peygamberin vefatı anında şöyle buyuruyor böyle. Fi beyti, benim odamda oldu böyle. Yani o odamda. Ve fi yevmi, benim günümde oldu böyle. Peygamber adalet yapar aralarında bile bunların. O gün ondaymış hakkı böyle. Oldu böyle. Beni sahari ve nahariyem. Benim de başı göğsümdeydi böyle. Göğsümde böyle. Ve cemallahu beyni rüyükü ve rüyükahu. İndel mevti. Allah Celle Celaluhu Peygamberin tükrüğünle ben tükrüğünü bir araya getirdi. Nasıl getirdi? Onu açıklayayım bir şey. Uzun açıklayayım da şey yapayım. Peygamberimizin ağır bir zamanında aşağılarımızın kardeşi vardı. Abdurrahman diye. Daha başka da var da bu Abdurrahman olan böyle. O yani ziyarete gelmiş böyle. Elde de misvak almış, misvak. Bir misvak böyle, gören bilir misvakı böyle. Bir çubuk muhtemelen böyle. Ucu fırça gibi olur böyle misvak. Dedi ki Ayşe Validemiz, baktım Resulullah'a, o misvağa bakıyor. Ama konuşamıyor onda Peygamber. Son anlarında böyle. Endel mevti ölüm hali böyle böyle. Baktım diyor konuşuyor peygamberimiz. Ama misal bakıyor. Peygamberimiz çok misal severdi muhtemelen böyle. Her hafta namazda yatarken de ağzını onda fışlardı misal ile böyle. Misal en bak bir karı uzunluğunda böyle bir parmak kalınlığında alıyor böyle. Bir ağaç vardır Arabistan'da Erak ağacı da böyle. Onu yapıyor böyle. Onun lifti yumuşaktır böyle. Ucu biraz kesilir. 200 santim böyle, kabuğu sıyrılır, hafif ısınır, biraz vurulur böyle böyle. Fırça gibi olur böyle. Olur böyle. O 70'e de şifa aslında böyle böyle. Yani diş fırçasına benzemez tabi böyle böyle. O olmasa zeytin ağacı da olabiliyor böyle. İkincisi. Olabiliyor. Baktım ki aşağıdan peygamberimiz diyor, misal bakıyor diye. Sordum. Ya Resulallah, ister misin misal sana vereyim? İlk başta inşa etme böyle. Konuşamadım ben böyle. İstemem ben böyle. Aldım kardeşini Abdurrahman'ın diye müsaade diye. Resulullah'a verdim diye. Ağzına götürdü ama sed geldi diyor. Bitkin bir halde böyle. Baktım onu dişini fırçalayamıyor. Çok sed geldi böyle diye. Dedim ya Resulullah'a ver bir fırçalayayım ağzında böyle böyle. Peygamberimiz tabi ağzını aldı böyle. Peygamber tükürüğünü müsaak karıştı. Ağaçtan aldım diyor. Onu çiğnedim. Ona verdim böyle. Yani soğanla diyor benim tükürüğümle peygamber tükürüğüne karıştı. Peygamber tükürüğünde bir şey var muhteremler. Peygamberimizin iki ayrı mucizeleri. Mucize-i zatiye. Mucize-i hariciye böyle. Mucize-i zatiye, mucize-i hariciye. Zatiye mucize, peygamberimizin bedeni mucize. Her zerresi muhtemelen böyle. Mesela bir örnek vereyim. Hayber'de. Hayber'in fethi olacak o gün sabahtan. Hastalığın gözleri çok ağrıdı gece. Açamıyor gözleri muhtemelen. Başını kaldıramıyor böyle. Boğazdan iki gözü böyle ağrıyor böyle. Sancısı yapıyor. Daha beynine vuruyor. Çadırında kalmış. Sabah çıkamadı içtimaya. Gelemedi böyle. Peygamber şöyle akşam buyurdular böyle. Yarın başta bir emir yapacağım. Komuta yapacağım. Öyle kişi ki o Allah onu seviyor. Ben onu seviyorum. O Allah Resulü seviyor. Onun elinde feth olacak bu kaleler. Bütün sahabeler Allah Allah. Keşke biz olsak şimdi böyle. Öyle bir emir komutan olacak ki Allah onu seviyor. Allah seviyor. Resul onu seviyor. Allah Resulü seviyor böyle. Tabi sabah oluyor namazdan sonra Peygamber devletlerine toplandılar böyle sahabeler. Hasan Ömer diyor ki muhtemelen bu konuda ben de hiç emir olmak istemedim böyle. O sabah diyor ayaklarımın parmak ucuna basıyorum. Orta böyle kendisi böyle. Ayaklarını pankına basıyorum ki diyor. Resulullah beni görsün de Ömer bana desin böyle. Peygamberim karşıya geçtim diyor. Ayak pankına basıyorum. Duruyorum böyle diyor. Peygamber baktı. Ali nerede? Yarısı çok hasta götür ağrıyor. Getir onu böyle. Gitti iki kişi. Ya Ali sen Resulullah işte böyle. Ama gözü kapalı. Önü görmüyor demiş böyle. Açamıyor gözünü böyle. Koluna girirler. Kaldırı gibi getirirler. Böyle. Koltuğuna girirler böylece. Peygamber buyurdu aslanı. Ya Ali aç bakalım şu göz kan bakalım. Peygamber parmağını aldı öyle. Sürdü. Tamam. Bir şey yok mu böyle. Her şey açtı mutlaka böyle. Buna diyor mucize-i zatiye. Mesela peygamber bir eli dirsin birisine şifa olur mutlaka böyle. Böyle ya. Bir gün Fatıma annemiz radyantına muhtemelen böyle esnelere gelmişti, sabah esneleri. Onlara yiyecek tabi lazım böyle. Peygamber diyor ki, ya Fatıma, bu sahabı sen al. Ekmek yap, bir şey de onlara verelim bakalım. Onlara böyle. Fatıma Validemiz tabi hamur tuttu. Onlar bunları atıyor fırına, küçük hamurlar bu şekilde böyle. Peygamberimizin yanı başında, baba bana yardım eder misin biraz dedi böyle. Peygamber aldı bir hamuru, birkaç hamuru, o da attı fırına. Tabi zaman geldi. Fatıma Validemiz çıkardı atıklarını. Pişmişler böyle. Üç tanesi çiğ ama. Oluyor dur hamurlar. Ama bunlar olmamış. Kızım elim diyordu ona. Ya, ateş yakmaz mı böyle? Peygamber ya. Böyle bak. Mucize zatiye. Zatı kendisi mucize böyle bak. Yani eli dur bak şeyi. Onu yakmıyor. Ateş yakmaz mı böyle? Hastaya mesela bir sıvasın böyle, iyileşsin muhtemelen böyle. Tükrü şıva bu şekilde böylece. Bugün aşağıların burayı böyle. Resulullah'ın son anda diyor, onun tükrüğünde böyle karıştı. Yuttu tabii, yuttu da bunu böyle muhtemelen. Nasıl canlı yuttu da bunu bu şekilde. Son anlarında artık Peygamberimizin Cebrail Aleyhisselam geldi. 12 Rebi evvel pazartesi günü üçgen, gün olarak böyle. Kaba kuşu vaktinde, öğleden önce de, öyle olmamış daha böyle. Kaba kuşu vaktinde, yani saat gerekirse tabii o zaman yoktu tabii saat de, 11 falan diyelim mesela tahminen tabii. Allah bilir tabii onu. O saat yanıp şeydi böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah, seni ziyarete geldim bu şekilde böylece. Azrail de geliyor. O da geliyor böyle. O da gelecek. Beraber çıkıyor ama Cebrail Aleyhisselam daha hızlı gelebiliyor. Yani onun makamı daha yüksek demek ki böyle. Eylül de böyledir. Eylül de böyle. Böyle. Yine Azrail izin aldı geldi. Ama Azrail Aleyhisselam üzgün, bitkin bir halde böyle muhtemelen böyle. Bitkin bir halde. Peygamber, ya Azrail, hayrola sen ziyarete mi geldin? Aynen ya Resulallah, eğer razı olursan, izin verirsen, Allah'a konuşarsan, ruhunu almaya geldim böyle. Yok ben daha bırakamam sahabelerimi. Ben biraz daha kalmam lazım dersen, dönüp gideceğim bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cebrail'e baktı. Peygamberimizin uyum sağladığı sohbetin zevk aldığı tek bir varlık vardı Cebrail Aleyhisselam Hazretleri böyle. Makamı yüksek Peygamberimizin makamı çok çok yüksek çok muhtemelen böyle. Hazreti Bekir Sıddık ona az kalıyor, hafif kalıyor yanında muhtemelen. Uyumlu sohbeti veriyor. Ancak Cebrail Aleyhisselam'ın sohbeti onu tatmin ediyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cebrail'e baktı. Tabi onlar gönül konuşuyor. Bunu değil mi aşağıya muhtemelen böyle? Baktı. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam, ya Resulallah, Allah sana müştak. Allah size kavuşma isteyeyim. Aşık sana böyle böyle. Meli alemiyetleri sana aşıklar. Seni bekliyorlar. Yani gökler düzendi. Yine düzenlendi böyle böyle. Huriler bekliyorlar böyle böyle. Meli âlâ en yüksek melekler. Meli âlâ melekleri onlar bir Allah biliyor muhtemelen böyle. Bir yol dünya yok onun haberi dünyada bana bir şey böyle. Onlar seni bekliyor Resulallah. Ama Peygamber tabi aşk kula ileri geldi. Peygamber buyurdu ki ya Azrail gel bakalım. Yap bakalım vazifeni, yap bakalım görevini bu şekilde. Ve Azrail Hazretleri en zor hayatı görevini yaptı muhtemelen böyle. Titreye geldi. Zaten Peygamberimizin hanımları, zevceleri, kızları, kim varsa yanında ortam mesela. Zaten Peygamberimiz sezmiştir artık ölüm alametlerini böyle o günü. Nasıl olmuş alametleri muhteremler? Peygamberimiz yüz zaten nur, bir de sararmış böyle. Sarı bir nur. Açık sarı, açık sarı, tatlı bir sarı, yüz sararıyor. Sırrı nur. Yani baktığında böyle şeffaf geliyor. Aynaya bakar ki sanki böyle böyle. Şeffaf oluyor böyle. Bir de alnından ter geliyor. İnci tanrısı gibi. Böyle bilim teri değil mi tabii böyle. Yani inci tanrısı gibi böyle sanki zerre zerre alnından terle çıkıyor bu şekilde böylece. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aşağılarımızın suya dayamıştı böyle başını. Hızlı Ayşe Validemiz elinde bir mendil, bir bez yanı var ne varsa da o zaman böyle. Hem Peygamberimizin terini siliyor, bunu kokluyor, sonra kendi göz yaşını siliyordu muhtemelen böyle. Tabii hepsi ağlıyorlar böyle. Hepsi ağlıyorlar. Tabii onlar Cebrail'i görmüyorlar. Ağzını için duymuyor tabii onlar bu şekilde, bunlara böylece. Artık o gün son günde bu şekilde. Doğasından daha canı almadan Hazreti Fatıma Validemiz, Peygamberimizin küçük kızı tek o kaldı arkasında Peygamberimizden böyle. Hepsi daha önce öyle böyle. Yani Peygamberimiz dünyada hiç gülmedi. Böyle ya. Ağladılar, gülmediler ya. Ağladılar, gülmediler muhtemelen böyle. Sen de ağla, ağla gönlüm, uyum gülme gönlüm var mı? Hiç gülemedi dünyada muhtemelen böyle. Dünyaya yetim geliyor, babasız. Ana karnı yetim kaldı, ana karnında. 4 sene üstünde kaldı. Halim annemize kaldı. 4 yaşında annesinin yanına tekrar geldi. 2 sene sonra annesi vefat etti. Yolda hem de. Gurbet ellerinde. Annesini orada kaybetti. Hatta annesinin yolda devemiz gelirken Medine'ye gittiler ziyaret dayılarını. Yolda hastalığına emine vardı böyle. Hastalığı Amine validemiz. Yanında bir de kalın Ümmü Yemen diye vardı. Benim babasına kalan cariyeleri. Böyle. Döndü ona, ya Ümmü Yemen ben de artık duramayacağım devede düşeceğim bu şekilde böyle. İndiler. Hemen Hasan orada uzandığı yere muhteremler. Peygamber tabi Medine'de babası mezarını ziyaret ederdi böyle. Peygamber hep Amine validemiz annesi soruyordu muhteremler. Anne, herkesin babası var. Yani Peygamber o zaman 6 yaşına geldi. 4-5 yıl derken geldi böyle. Oynarak çocuklar bakıyor Peygamberimiz. Çocuklar koşuyor baba diye böyle. Kim beni tutuyor, kim kucağına alıyor böyle. Peygamber bakıyor Allah Allah. Benim niye babam yok acaba? Annesi de geliyor. Anne, anne. Herkesin babası var. Niye benim babam yok? Yavrum senin babam var ama uzak bir yere gitti böyle. Tabii sonra alkırı peygamber bu durum bu şekilde. Böyle kabullendi. Ama tabii boynu bükülüyor muhtemelen böyle. İçin için kendisi ağlıyor böyle. Herkesin babasını görünce babasına ağlama başlıyor bu şekilde. Sonra Medine'ye geldiler. Orada kaldılar bir zaman, birkaç zaman. Sonra Medine çıkışında Hazreti Amine validemiz götürülen babasının mezarına. Yani kocasının mezarına dedi. Hazreti Abdullah mezarına. Yavrum Muhammed'im, işte babam burada yatıyordu bana. Tabi orada Hazreti Amine, Hazreti Resulullah başlamıştı böyle. Çocuk yani 6 yaşında. Çok ağladı ikisi beraber. Bir sarıldılar, çok ağlaştılar böyle. Ümmü Yemen çok ayrıldı bunlara böyle. Henüz daha peygamber gönlünü kurumamıştı bile. Yani tabir şey gereği böyle, lahm gelişi. Ali Sultan'ın şimdi yolda gelirken böyle. İndi devden aşağıya böyle. Tabi toprak, kum hemen uzandı, kaldı. Peygamber üzerine kapandı. Anne sen mi ölüyorsun? Beni kime bırakıyorsun? Doğru topladı kendisini. Oturdu. Yavrum Muhammed'im. Her yeni eskirir. Her yaşayan ölür. Aynı bunu sen yapar. Yavrum Muhammed'im. Her yeni eskirir. Her yaşayan ölür. Ben de öleceğim. Ama sana dayamadım. Senin ne olduğunu göremedim. Ben. Orada rahmet olmadı. Tabi dağ taş alıyor. Melek alıştırır bunu bu şekilde. Ümmü Yemin aldı bunu. Oraya defnettiler. Kervandakiler böyle. Dedesi yanında kaldı. İki sonra dönüştü rahmet olmadı böyle. Amca yerine kaldı böyle. Genç çok yoksuldu. Çok fakir gençler mutlaka. Amrısı eşi iyi değildi. Ebu Talip. Kureyş'in reisi ama tabi maaş almıyor ama böyle muhtemelen. Çoğu çocuk kalabalıktı. Çok geçimi zordu muhtemelen. Yani doyasıya karın dörecek ekmek yiye yem yoktu böyle böyle. Demek bir gençliği böyle geçti böyle. 25 yaşına kadar böyle. Çok yoksul geçti böyle. Sonra da 25 yaşına evlenince Hatice Validemizin evinde elhamdülillah bol bereket gördü. Ama başladı peygamberlik dönemi başladı. Yalnızlık sevdirildi. Geceleri Nurdağ'da kalıyor. Nurdağ'da kalacak. Şu olacak bu şekilde böylece. Peygamberlik verildi. Bu sefer müşrikler, zalimler, kafirler, hakaretler, işkenceler muhtemelen, baskılar, zulümler, nedenler muhtemelen böyle. Hayatı böyle geçti muhtemelen. Medine'ye geldi, rahat mı etti mi? Oturur mu evinin köşesinde? Yok, yok mu? Yok muhtemelen. Nerede oturacak? Ya. Doyadı ya karnı doyamadı muhtemelen. Doyadı yatamadı eşlerinde muhtemelen. O çöllere, çöl doğasında böyle, kızgın çölde muhtemelen böyle. Kurumuş arpa ekmeği, taş gibi. Isınan su çölde. Deri kaptayım da böyle. O zaman yoktu başka kaptayım. Kabile kabile ulaşıyor muhtemelen böyle. Ulaşma uğraşıyor böyle böyle. Son peygamber böyle. İnsana bu şekilde böyle. Bir de açıp arı çektim muhtemelen böyle. Üç kız ondan önce öldü mü? Üç oğlundan kendisi önce öldü muhtemelen. Hepsini acı çektim der muhtemelen böyle. Çekti bunları. Şimdi artık ölüm halinde bir de kızı Fatıma kalmıştır. Hazretleri Fatıma adı Zehra. Fatıma adı Betül de deniyor böyle. Aslında Fatıma Zehra iken sonra Fatıma adı Betül oldu. Yani erkekten kesildi. Artık dünyadan geçti anlamına geliyor. O tabii ağlıyor. Hem babası babacığı hem peygamber Resulullah. Fatıma dört kadından biri. Dört kadın var insanın tarihinde muhtemelen böyle. Biri bu böyle. Hazreti Meryem, Hazreti Asiye, Hazreti Atıcı Validemiz ve Fatıma böyle. Yani diğer hepsi üstün bunlar böyle. Bunda. Hatta Hazreti Fatıma Validemiz mahşere gelirken melek bağırırsın derecek melek. Ey mahşer halkı! Kapayın gözünüzü! Fatıma bin Resulullah geçiyor buradan. Hiç yazık yok mahşer mi? Hiç böyle böyle. Hiçbir soğuk yok. Bu şekilde böyle. Doğanın cennete. Kabrine kalkın mı? Cennete geçiyor buradan böyle. Tabi ağlıyor. Niye ağlıyor muhteremler? Ona peygamber bir şey kulağına böyle. Peygamber işaret etti böyle. Gel derken yaklaştı. Ama işte böyle bir şey. Kalktı başta ağlamaya. Tam ikna ağlıyor böyle şey. Peygamber burada kızım Fatıma ağlama. Melekler dayanamıyorlar size ağlamana. Melekler dolu melek. Gel görme hepsi orada böyle. Biraz peygamber işaret etti. Gel de böyle. Başta kulağına soktu. Peygamber bir şey söyledi. Sonra gülümseye sevindi muhtemelen böyle. Ve bunu sordular, hemen söylemedi. Ancak peygamberimizden sonra Ayşe validemiz bir gün çok zorladı. Ya Fatıma, bak ben seniz anılık hakkım var sende böyle. Anılık hakkım var sende, Allah aşkına bana söyle. Peygamberimiz sana bir söyledi, gizlice ağladın. Sonra hemen çağırdı, söyledi, gülümsedin, ne oldu? İkine diye babam beni çağırdı, kulağına verdim. Dedi ki bana diyor, kızım bu bugün benim son günüm dünyada. Artık çilem bitti dünyada böyle. Ben de benim aşıkım. Beni arada. Biz cennet hazırlığı benim için buyurum tabii böyle. Aşıkım, ya peygamber seviniyor o şeyle. Ben tabii ağladım diyor. O zaman son kelime diye. Babam gidiyor böyle diyor. Resulullah gidiyor. Son peygamber gidiyor. Son kere aldım diyor. Yine çağırdı. Kulak verdim. Dedi ki bana kızım Fatıma yakın İslam'ına kavuşacaksın böyle. Orada beraber olacaksın derler. Üzülme sen. Yakında eli bittin evine sen bana geçeceksin böyle böyle. Öyle oldu. 6 ay sonra gitti muhtemelen böyle. Hatta peygamber kucağına aldı muhtemelen. Başka yer mezara gömüldü ama peygamber de kucağına aldı. Elini aldı muhtemelen böyle. Fatıma sonra. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin yüzünü gibi sarardı. Alnından inci tanesi gibi böyle. Damla damla ecel teri diyor bunlar. Ecel teri. Çıkıyor böyle. Hazreti Ayşe Validemiz elindeki mendille, bez ile Peygamber'e terini besleyin muhtemelen böyle. Koklu böyle böyle. Sonra niye öyle koktun ya Ayşe? Dedik yanındakilere öyle bir koku var ki bunda böyle. Yani cennet kokusu var bunda böyle. Böyle böyle. Sanki kendi gözü sürdü bu şekilde. Azze Aleyhisselam tabi Peygamber'in ruhunu alacak muhtemelen tabi ve aldı böylece. Fakat çok böyle an meselesinde oldu muhtemelen böyle. Peygamber'in başı aşağıda görse muhtemelen böyle. Öyleydi böyle. Böyle. Habibi sağa kaydı böyle. Bir sağa kaydı. Ama yüzü değişmedi böyle. Yüzüne tebessüm. Yüzüne bir tebessüm, sanki bir gülümseme var. Dağındı, yüzü daha nurlandı. O şekilde muazzam kendisi bu şekilde. Şimdi yanındakiler acaba Resulullah vefat mı etti? Sağ mı acaba böyle? Bir ölüm alameti kendisine bu şekilde. Karar veremiyorlar. Ümmü Eymen. O yaşlıydı o böyle. Tecrübeli. Ve ehli cennet kadınlarından böyle. Peygamber cennet müjdeydi kendisine muhteremler. Dedi ki arkasına bakınız. Sırtına. Bakın böyle. Eğer peygamberlik mührü, nübüvvet mührü diyor böyle. Tam kalbi hizasına akıtırım böyle. İki kürek arasında bir arkasına böyle. Kalbi hizasına böylece. Daire şeklinde bir mühür var doğuştan böyle. Eğer de o peygamberin mührü duruyorsa hayatta. Kaybolmuşsa vefat etmiştir böyle. Baklar mühür kaybolmuştur böyle. Yatırırlar. Üzerine melekler bir serdiler. Melekler. Bir serdiler kendisine böyle. Tabii bir anda ağlama başladı evdekiler. Kim varsa böyle. Ayşe'nin Fatih Hanım'ın, Ümmü Eymen böyle, Ezra-ı Tayyip'i, kim varsa böyle. Ağlama başladılar. Erkekler, sahabeler tabii zaten dedim meşrit hemen bir duvarın kapı geçiyor böyle. Meşrit erkekler, dışarıda her tarafta dolu böyle insanlar böyle. Bu ağlama insanlar dolu orada. Baklar ki içeriden bir ağlama sesleri geliyor içeriden. Acı acı böyle. İçince ağlıyorlar. Tabii hep bir ağlayınca bir ses çıkıyor. Acı bir ses. Ah, feryatla falan geliyor. Sahabe bunu anladılar. Onu ağlamaya başladılar muhtemelen böyle. Onu ağlamaya başladılar. Onu ağlamaya başlayınca dalga dalga yayıldı bu böyle. Medine'de böyle. Dalga dalga yayıldı böylece. Medine'ye bir anda yayıldı. Herkes çıktı yollara şimdi böyle. Genç, yaşlı, hasta, yeni doğum yapmış, erkek kan kim vardı böyle? Kimse kalmadı böyle. Yani yürüme hayatı tabi olmayan emekleyerek böyle. Çoluk çocuk muhtemelen böyle. Resulullah vefat öldürdü böyle. Resulullah mat, Resulullah mat. Vefat bu şekilde. Düştüler. Bir de o anda hava karardı muhtemelen böyle. Medine'de muhtemelen böyle. Hava açıkken öğleye yakın oluyor bu. Öğle yakın vakitlerde. Hava açıkken, gün yaparken böyle. Bütün kara bulutlar böyle. Medine sardı. Yağmur yok ama. Rüzgar da yok. Kara bulutlar böyle. Kapkara bulutlar, yoğun bulutlar böyle. Alçalı bulutlar böylece. Medine karardı bu şekilde böylece. Medine karardı böyle. Muazzam bir hal oldu bu şekilde böyle. Kimseyi de görmüyor böyle. Mahşer gibi oldu. Mahşer gibi. Nefsi nefsi oldu böyle böyle. Ne anne kızını görüyor. Mesela ufak çocuğu, Süleyman çocuğunu görmüyor kadın. Bırakmışını görmüyor onu böyle böyle. Resulullah gitmiş. Ana baba can ne yok bunlar mı kalmış diye böylece. Herkes yollara düştü bu şekilde. Hatta bir çocuk babası yokmuş orada. Hurma bahçesine gitmiş babası. Boş babasına ya Ebu ya Resulullah mat. Baba Resulullah vefat etti. Bağırdı karşıdan böyle. Kurumu ağacın üzerinde muhterem neyi yapıyorsa. Ya Rabbi, madem Resulullah artık göremeyeceğim bu gözlerim, al gözlerimi, dünyada görmeyeyim ya Rabbi böyle. Yani perde gelip kapandı gözlerim, hiç açılmadı gözlerim muhterem böyle böyle. Şimdi sahabenin tabi büyükleri orada şimdi burada. Hazreti Osman, Ramazan'da böyle. Dili tutuldu. Konuşamıyor. Bir tutup konuşamıyor böyle. Kapmıyor böyle böyle. Aziz Ali. Esedullah. Peygamber burada bunu. Esedullah Allah aslanı geldi böyle. Harp meydanlarında aslan kükredi böyle. Harp meydanlarında böyle. Her savaşı kazandı. Kazandı. O aslan Aziz Ali. Anlatan böyle. Duyunca bir evin şeyine mi saçtan kenarına bu şekilde böyle, duvarın yanına böyle. Ayakta duramadı. Dizden derman kedi çöktü böyle. Çöktü. aynı şöyle yaptı. İki elini aldı böyle başını iki elini aslında. Ön başını böyle için için ağlıyor böyle, böyle. Duvarın dibinde böyle. Bir şey gözü görmüyor böyle. Zaten hava karardı böyle. Kimse görmüyor, kimse görmüyor böyle. Duvarın dibinde baş iki elini arası aldı. İç için ağlıyor orada. O zaman dine tutuldu. Her bir sahibi farklı böyle. Şuurunu kaybedenler, birini kaybedenlere böyle hal oldu ve karma karışık oluyor böylece. Hazreti Ömer anlatıları böyle. O ölümü kabul edemiyor. Şuurunu kaybetti ama böyle. Şunu kaybetti. Çekti kılıcını. Kim öldürse Hazreti Muhammed başını vallahi keserim dedi. Böyle. Koşuyor bir sağ olsun böyle. Bir şey gözüken böyle. Şimdi kimse ne yapacağını bilemiyor. Karga, kaos, kargaşa bile muazzam bir İslam'da böyle. Ne oldu kimse bir şey bilmiyorlar bu şekilde. Herkesin gözü şunun sahabeleri halbuki Sıddık'ta. Yani en yakın peygamberimize Aleyhisselatı'nı böyle. Onun da gözleri o da evine kadar gitmiş, bir işe gitmiş. Oğlu Abdurrahman gitti. Baba, baba, Resulullah gitti dünyadan böyle. Hemen kalktı muhteremler. Güçlü kalktı böyle. Doğru eve geldi o. Eve girdi. Neden? Kızın evi. Ayşe kızım evi olduğu için. O içeri girdi. Hiç konuşamadı böyle böyle. Herkes alıyor tabii içeri kalanlar. Genel oturmuşlar böyle. Hiç konuşamadı böyle. Baktı peygamberler yere yatırmışlar. Üzerinde bir farklı bir örtü böyle. Melekler örtmüşler böyle. Örtmüşler. Çömeldi, oturdu, baş tarafını örtüyü kaldırdı. Ya Resulallah, mematın ölümün hayatın daha tatlıymış böyle. Tebessüm halinde böyle, nur böyle böyle. Sanki canlı böyle, konuşan sanki böyle. O durumda eğili alnından örtü peygamber böyle. Alnından örtü muhtemelde. Elini bir sıvazladı böyle yüzünü. Sıvazladı. Tabii ağlama başladı. Annem babam sana feda olsun ya Resulallah. Canım sana feda olsun ya Resulallah. Sen sağ olsun da hep bize ölçecek keşke böyle. Dedi ağlama başladı. O arada kendini kaybedecek bu şekilde. Topladı kendisini. Makamı Sıddıkiyet makamı da böyle. En yakın peygamberlere. Ümmet yetim kaldı. Dışarıda karga malzeme kargaşar dışarıda böyle. Kimse kimse bilmiyorlar böyle. Ümmet yetim kaldı böyle. Bir şey yapması gerekiyor. İnsanlara öğüt vermesi gerekiyor böyle. Gelin topuna zorladı topladı kendisini. Ayağa kalktı böyle. Ama tabii zorlukla yani adımını atıyor böyle. Ayakkabını dolanıyor. Zor yürüyor böyle. Meşte geldi. Hem tabii meşte hemen döndü geldi böyle. Meşte girdi böyle. Bütün ashab-ı kiram ona bakıyor şimdi sahabelere böyle. Ne var bakalım şimdi bunlar böyle. Minbere çıktı. Bir basamış ayakta bir çıktı. Oturmadı böyle. Çıktı oraya böyle. Ey nasıl insanlara böyle böyle. Allah'ın senden sonra böyle. Resulullah bir yana geçti böyle. Ama onun Rabbi olan Allah hayır kayyumdur. Allah hayır kayyumdur böyle. Böyle. Ayet-i Kerim okudu böyle. Ancak Allah'ın Resulü'dür Muhammed böyle. Ondan çok peygamber geldiler. Bu Uhud abine bu gelmişti böyle. Ve ama illa Resul, kadar min kabli Resul böyle. Elini böyle yapmadı böyle. Hazreti oradan böyle böyle. Var, şahit varmış oldu böyle. Ve ama illa Resul, kadar min kabli Resul böyle. İlahi okudu bunu böylece. Hazreti'ne baktı Allah Allah. Doğru. Ondan çok peygamber gelip geçti bu şekilde. Hatta peygamber demiş bunu son ikinci hutbesinde. Hangi peygamber ümmetin baki kaldı ben kalayım? Hangi ümmetin baki kaldı ben kalayım? Bu peygamber böyle. Hasım inandı peygamber ölümünü anlamadı. Böyle. İnandı. İnandı ama yıldı kaldı oluyor. Bayıldı böyle böyle. Düştü. Gene geçti bayıldı kaldı muhtemelen böyle böyle. Düştü kaldı oraya. Şimdi sahabeler tabii şaşkınlar. Hayatları bitti. Dünyaları karardı artık. Artık yaşamak istemiyorlar. Resulullah'ın ne, hayatı ne yapamayacaklar. Fakat sonradan Mevlam bunlara bir his verdi, duygu verdi bunlara bu şekilde. Ama yaşamaları lazım sahabelerin. Dine atılması lazım gelecek kuşaklara. Yani. Dine orada kalır bir de muhtemelen kalır. Bu şekilde. Bu şeyle karar verdi böyle. Allah için yaşamak, din için yaşamak, dini aktarmak, ya konu aktarmak, konu uygulamasını, geç anlamlarını, peygamber sözlerini, yaşantılarını aslama gerekiyor bunlar bu şekilde böylece. Tabi sonradan tekbirin işi oldu peygamber muhtemelen böyle. Onlara girmeyeyim tabi bu kişi artık vakit doldu bunlara bu şekilde. Ve peygamber toprağı verdiler muhtemelenler. Parasını vefat etti. Salı günü gece seher vaktinde çarşamba sabahına ancak defnettiler. Kıyamıyorlar. Peygamberimizin yattığı bir yatak vardı. Bir divan vardı böyle. Ağaç. Yani tahtama da bir ağaçtan yapılmış böylece. Rendesi mendesi böyle. Kolaysız, boyasız. Kiraz mutlaka böyle. Üzerinde bir yatak vardı böyle. Yatağın da kılıfı deriydi. İç hurma lifi. Hurma ağacının lifleri böyle. Sert yani böyle. Hatta karar vermediler. Şimdi peygamber olsun böyle. Defin içinde. Nereye defin olsun? Nereye gömülsün? Kimi dedi ki Kabe'ye oraya gömelim. Kim cennete bakıya. Kimmiş kimi buraya. Derken Hazreti Bekir dedi ki ben de işittim Resulullah'tan dedi. Kulağımıştım peygamber işte böyle böyle. Allah Celle Celaluhu bir peygamberle gömülür. İstiyorsa defini orada canını alır. Buraya bunu görmüşler bu şey böyle böyle. Bunu tabi karar verdiler. Peygamberimizin yatağına kaldırdılar muhteremler. Onu da yıkadılar. Yıkadılar böyle. Oraya gömüldü. Peygamberimiz sonra da cenazenin çoğu o divanda yıkandı muhteremler. Onu da götürdüler mesela götürdüler. Rabbim inşallah bir şahat nasip etsin inşallah muhteremler. Rabbim cennete bulsun inşallah melam muhterem böyle. Ölümsüz hayat orada burada. Rabbimden ümit kesmeyiz. Yani günahımız çok muhtemelen böyle. Yani sahabelere bakarak, o büyüklere bakarak böyle. Yani insan utanıyorum ben şahsen kendim adam muhtemelen böyle. Onun yaşantıları, çileleri, zahmetleri, din yolu Allah yolunda. Aşık, suzluk böyle. Yaralanma her şey bu şekilde böyle böyle. Rabbim inşallah Rabbim lütfü keremiyle Peygamber Hürmeti inşallah bizim yerden inşallah. Cennete inşallah Peygamber Hürmeti nasip etsin inşallah muhteremler. Şimdi inşallah savaşa getirelim beraber Peygamber Hürmeti muhteremler. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyil ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyil ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyil ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Lillahi Teala Fatiha.